छलकते हैं तेरी आँखों से जान, जब छलकते हैं तेरी आँखों से जान, जब छलकते हैं तेरी आँखों से जान, फिर संभलते ही नहीं रिंदों से जान, जब छलकते हैं तेरी आँखों से जान, फिर संभलते ही नहीं रिंदों से जान, जब छलकते हैं तेरी आँखों से जान। जन्नत को ठोकर मार दे, जन्नत को ठोकर मार दे, आज हम जन्नत को ठोकर मार दे, मिल जाए घर आपके हाथों से जान, मिल जाए घर आपके हाथों से जान, मिल जाए घर आपके हाथों से जान, जब छलकते हैं तेरी आँखों से जान। तब साकी ने डाली एक नजर, मुझ पे तब साकी ने डाली एक नजर, भर चुका था जब मेरा अश्कों से जान, भर चुका था जब मेरा अश्कों से जान, भर चुका था जब मेरा अश्कों से जान, जब छलकते हैं तेरी आँखों से जान। हमने तूने मगर शोलों से जाम भर दिया तूने मगर शोलों से जाम भर दिया तूने मगर शोलों से जाम जब छलकते हैं तेरी आंखों से जाम फिर संभल दे जब चलकते हैं तेरी आंखों से जाम जब चलकते हैं तेरी आंखों से जाम।